ama suala kuheshimu maulama. Ndugu zangu, tunapozungumza kuwahusu ulama wakubwa, tunapaswa kuwa na adabu kweli kweli, kwa sababu al-ulama warathatul anbiya. Hii ni wasia wangu kwa wanafunzi. Na ukimuona shekhe wako anawakosoa kwa njia ya kejeli na kuwafasikisha na kuwabidiisha, yani kuwaingiza katika ufasik au bid'a, wanachuoni wakubwa, mkimbie huyo shekhe. Huyo si shekhe, huyo ni shehena. Na wako wengi hususan katika mitandao anayezungumza kumuhusu mwanachuoni mkubwa au imam katika imma, ambao ulama wakubwa, achilia awamu, wameafikiana kwamba hawa jawazul kantara. Leo anakuja kuzungumza kama anazungumza na talibu la ilmu wenzake, anamzungumza yule, kimbie huyo, firaru kamina al-asad, atakuingiza katika wailat. Kila nikifika katika mstari huu hukumbuka maneno ya mmoja katika walimu wetu alipokushumu na kunusa harufu ya kuwakejeli wanachuoni kwa mmoja katika wanafunzi wenzetu. Alisimama kwa hasira akatuambia sote, iyyaka thumma iyyaka an tattahima aliman min al-ulama, kaa mbali sana, tena jieke mbali sana ukasema maneno mabaya yoyote kumhusu mwanachuoni yoyote miongoni mwa wanachuoni. Wallahi, katika misingi mikuu ya da'wa yetu ni ihtiramu al-ulama, na siku zote tunawanukulia watu maneno ya al-Imam Ibn Asakir rahimahullahu ta'ala. Alikuwa akiwaambia watu katika kitabu chake kile Tabyinu al-Kadhib al-Muftari, Tabyinu al-Kadhib al-Muftari, kitabu mujallad المساو في جناته ربيا لحو إن لحوم العلماء مسمومة لا يمزعوا الرسول إن زني سوم تحذاري وسيدان لنا لنك وسيدارا يمزعوا الرسول وكما سيما زنا سوم نوات وتكيوة ورودي وأهل العلم نديهم سينجي ودعوات وسيسي كبار أهل العلم من أهل السنة والجماعة كان يكيل زامن كلا زمان من العلماء نولا تنغانيش بين العلماء وزمان هذي وزمان زين لكن كلا زمان كنا زنا مسألة ياكي نكون من وياك ما في أنا وكوجا ويا واتو نكوا ورودي وأهل العلم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. Kwa hiyo kuheshimu ulama ni jambo kubwa kabisa. Zimekuja nususi katika hili. Hapa sitarefusha mazungumzo sana, kwa sababu hili watu wanalifahamu, waliosimama katika da'wa hii wanalifahamu kwamba sisi tunalingania hili, na mwanachuoni fulani kakosea au kapatia, haya ni mambo yapo, kupatia kukosea, mambo haya yapo katika Uislamu. Lakini ataangaliwa nani kakosea, kwa sababu zipi? Je, huyu ni katika wanaopewa udhuru au hapewi udhuru? Lakini usije ukasimama ukazungumza jambo kwa jahili, alafu ukataka kupewa udhuru na wewe umetasaddur katika jambo la dini, ukajitia kimbelembele ukazungumzia dini na hali ya kusoma, hujaifanya itqani misingi ya dini, ukikosea tutakulaumu sana. Si kila kitu utakuwa unakifanyia itikani, kama vile wewe unavyozungumzia makundi haya na watu tofauti, inaonekana jambo usilolifahamu ukafanya tasadur katika jambo hili bila kufanya bahthi, lazima ulaumiwe katika hili. Usitaki kupewa udhuru kama anavyopewa udhuru al-Imam Shafi, al-Imam Ahmad na wengineo, ukaona ni chaka la kujificha. La, unapozungumza bila ya ilmu na wala basira katika masala ukafanya tasadur katika jambo hilo kabla taahul, yudhamu alika na dhumu, tutakusema vibaya katika hili ili urudi katika usawa, na ili mwingine asifanye jua katika jambo hili. Suala jingine ambalo amelizungumza mwanzo kabisa, anasema, nasema maneno haya ndugu zangu kwa sababu mimi ninakereka sana kwa nafsi yangu, unapoona vijana wanafunzi au hata mashehe wanakaa wao wanawadogosha na kuwaona ni watu wadogo, wanazungumza utadhani hawana maana yoyote, hawa watu wamekuja kutuharibia dini. Akina Shafi'i na Malik na Ahmad ibn Hanbal, ukifika utaona watu yani anakunywa kikombe chake huko anazungumza maneno kuonyesha kwamba hawa watu kumbe tunaweza tukasema yoyote tu kwa uso wao. Sile elimu zao hazikuacha athari yoyote kwetu. Sasa nasema kuna watu wanasema mimi nafuata alkitab, au kuna watu wanasema bwana mimi nafuata alkitab wa sunna ala fahmi salaf, nafuata kitabu na sunna za mtume kwa ufahamu wa salaf, wa wale waliotangulia wale. Maneno mazuri sana, na ndio imekuwa kama mtego hivi wa kuwatega watu na kuwakufurisha wengine kwamba hawafuati kitabu wala sunna wala kwa mtizamo wa salaf. Ukisema maneno haya ni sahihi, na kila Muislamu anapaswa afuate kitabu na sunna, tena kwa maono na maoni ya wale salaf waliopita. Sasa nauliza swali, salaf ni akina nani ambao wao wamefahamu vizuri aya za Qur'ani, kisha akafahamu vizuri hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama sio hao tuliowataja? Sasa nauliza, sema hivi, nauliza swali, salafu ni kina nani? Akaendelea na maswali yake, lakini hapa nataka kuchukua hii nukta kwamba kuna hawa watu wanaosema sisi tunafuata kitabu na sunna ala fahmi salaf, yani salafu salih. Asema huu wameweka kama mtego wa kuwakufurisha watu. Sisi tukisema jamani, tufuateni kitabu, tufuateni sunna, na tufuate dini kwa ufahamu wa salafu salih, yeye anakutafsiri kwamba huu ni mtego. Sisi tunaosema maneno haya tunasema kimtego tu, tuwatega watu ili wakikataa tuwakufurishe. Maana akubainisha kwamba amewakusudia sio kusudia nini, akusudia wale, angesema kwamba mimi nakusudia kundi fulani. Maana wanaosema tufuate kitabu na sunna ala fahmi salafi salih ni sisi. Sasa kama kuna wengine walikuwa wanakusudia, ilikuwa ni haki kuwabainisha ili wasiingie wale wasiokuwemo, ambao hawamo, wasije wakaingia katika maneno yako na katika dhana za watu, na wale waliokuwepo baki wao katika maneno yako. Lakini maadamu umeleta kwa ujumla na lengo ni kufanya talbisi, kuwatatiza watu na kuwakimbiza watu, kufanya tamfili, kuwakimbiza watu na da'wa salafia, na sisi tunalijibu jambo hili kwamba maneno uliyozungumza si sawa, kwa sababu sisi katika da'wa yetu na tumefanya daura mbalimbali, semina mbalimbali, Unguja, Dar es Salaam na kila mahali, tukizungumzia suala la ubaya wa Muislamu kumkufurisha Muislamu mwenzake bila ya dhambi, bila ya hatia, na tumeandika makala maalum za Kiarabu na Kiswahili na tukazisomesha katika daurati mbalimbali na semina mbalimbali. Sidhani kama hiyo jambo hilo shehe kulifanya kwa akwali na misingi ya Ahli Sunnah wal Jamaa kuhusu suala madhahira mbaya ya takfiri. Mimi sijasikia kwa sababu si mfuatiliaji wa mihadhara yake wala darusi zake, si mfuatiliaji, sijui kumsikiliza kama alivyozungumza jana. Tangu miaka hiyo nilipokuwa niko Mombasa, na iko Mombasa hadi ya Unguja, nilikuwa baadhi ya siku katika baadhi ya juma nikienda pale msikiti wake pale Barsheba nikisikiza hotuba zake, miaka hiyo, miaka zaidi ya 25 iliyopita nyuma. Lakini baada ya hapo mimi simfuatiliaji darasa zake. Sasa sijui, pengine amenizungumza jambo hili, lakini nakwambia kama wewe umenizungumzia jambo hili la ubaya wa takfiri kwa misingi ya Kiislamu na mambo wanayofanya makhawariji na watu waovu mbalimbali wanaokufurisha Waislamu bila ya hatia na kuwatia kwenye ukafiri, kama umenizungumza fahasad. Lakini kama maneno yako ni haya kutupatupa na wakataka kuwatuhumu wasiokuwa katika hili, kad asa'ta wallahi, umefanya makosa makubwa na umefanya vibaya, na hakuna wako mzuri na nafsi yako. Lakini sisi tunukuu maneno ya wanawachuoni kuhusiana na jambo hili, kwamba haifai mtu kumkufurisha Muislamu mwenzake bila ya hujja, bila ya dalili. Kuna vigezo, haina maana kwamba Uislamu ni kama kabila, hata ukifanya vitu hukufuru. La, kuna vitu ukivifanya utakufuru. Al-Imamu Shafi rahimahullahu ta'ala katika maneno aliyonukuliwa akiyasema, anasema lillahi ta'ala asma'u wa sifatu jaa biha kitabuhu wa akhbara biha nabiyuhu ummatahu sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala ana majina na Allah ana sifa. Majina hayo na sifa hizo, majina yamekuja kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na ameyaelezea mtume wake sallallahu alayhi wasallam kuelezea umma wake. Wala yasau ahadan min khalqillahi qamat alayhi alhujja radduha, wala hapati nafasi, haiwi nafasi mtu yoyote katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala nafasi ya kuyakataa. Hakuna nafasi hiyo, hapewi nafasi yoyote kuyakataa maneno haya na kuyarudisha. Lianna alqur'ana nazala biha, kwa sababu Qur'ani imeteremka kwa maneno hayo, kwa asma'u sifat zimetajwa ndani ya Qur'an. Wa sahha an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam alqawlu biha, na imesihi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kuyasema maneno haya. Fima rawa abhu al-udul, katika zile habari ambazo wamezipokea watu waadilifu kutoka kwake. Fa in khalafa ba'da dhalika ba'da thubuti al-hujja alayhi fa huwa kafir. Imam Shafi asema yoyote atakayekhalifu baada ya hayo, baada ya kumthibitikia hoja, basi yeye atakuwa ni kafir. Fa amma qabla thubuti al-hujjati alayhi, ama kabla ya kumthibitikia hoja juu yake, fa ma'dhurun bil jahl, huyo ni mwenye kupewa udhuru kwa sababu ya ujinga. Li anna ilma dhalika la yuqdaru bil aql, kwa sababu kuyajua hayo, elimu ya hilo haiwezekani kupatikana kwa akili. Wala bil rawiyati wal qalbi wal fikri wala nukaffiru bil jahl ahadan illa ba'da intihai al khabar ilayhi. Imam Shafi rahimahullah ta'ala, maneno haya ni Imam Ibn Qayyim ameyataja kwenye Ijtimau Juyush al-Islamiyya, na Imam Dhahabi al-Shafi'i ameyataja kwenye kitabu chake al-Ulum, lakini anasibisha maneno haya kwamba Imam Shafi rahimahullah ta'ala amesema maneno haya. Maneno kama haya yamenukuliwa na Imam Ibn Hazm katika al-Fisal, fasaha annahu la yukaffaru ahadun hatta yablughahu amru an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, imesihi kwamba mambo ya elimu hata kufurishwa yoyote mpaka imfikie yeye amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Faman balaghahu falam yu'min bihi fahuwa kafir, yule ambaye amemfikia na hakuamini basi huwa ni kafir. Akaeleza fa in balaghahu wa sahha indahu, ikiwa hiyo amri imemfikia na ikasihi kwake. Fa in khalafahu mujtahidan, akiikhalifu amri hiyo kwa ijtihad, hali ya kuwa ni mujtahid, fima lam yatabayyan lahu wajhu alhaq fi dhalik, katika kile ambacho haikumbainikia yeye, haukumbainikia yeye wajhi wa haqi katika hilo, fahuwa mukhti'un ma'dhur, huyo ni mwenye kukosea tena mwenye kupewa udhuru. Ma'jurun maratan wahida, ni mwenye kupewa ujira kwa mara moja. Tusema hao wetu wasema hivyo, hata maimamu wale tunatutumu kwamba sisi tunawafuata wao wasema hivyo hivyo. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika Majmu'ul Fatawa juzuu ya 12 ukurasa wa 500 mpaka 501 anasema, wa idha urifa hadha fatakthiru al-mu'ayyan min ha'ula'i al-juhali wa amthalihi bihaythu yuhkamu alayhi bi annahu min al-kuffar la yajuzu al-iqdamu alayhi. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, itakapokuwa limefahamika hivi, basi kumkufurisha mtu fulani maalum miongoni mwa hawa wajinga na mfano wao, kwa sifa ambayo atahukumiwa juu yake kwamba yeye ni katika makufaa, hilo halijuzu kuliendea illa baada an taquma ala ahadihim alhujjatu risaliyah isipokuwa baada ya kusimama kwa mmoja wao hoja ya kirisala ya kitume alati yatabayyanu biha annahum mukhalifuna lirusul, ambayo kwa hoja hiyo itambainikia kuwa wao ni wenye kukhalifiana na mitume. Wa in kanat hadhihi almaqala la raiba annaha kufr, yajapokuwa maneno haya hayana shaka kwamba ni kafiri. Wa hakadha alkalamu fi takfiri jami'i almu'ayyanin, na kama hivyo yanakuwa maneno ya kuwakufurisha watu wote wenye kuainishwa. Ma anna ba'd albid'ah ashaddu min ba'd, pamoja na kwamba bid'ah nyingine ni kubwa zaidi kuliko baadhi kuliko nyingine. Wa ba'd almubtadi'a yakunu fihi min akaendelea mbali, wa in akhta asafa laysa li ahad an yukaffira ahadan min almuslimin, anasema haifai kwa yoyote kumkufurisha yoyote katika Waislamu. Wa in akhta wa ghalita hatta tuqama alayhi al-hujja, hata akikosea mpaka isimame juu yake hujja. Watabayyana lahu al-mahajja, na imeiniki kukae njia. Wa man thabata imanuhu biyaqinin lam yazul dhalika anhu ash-shakk, na yule ambaye imethibiti imani yake kwa yaqini kwamba huyu ni mu'min muslim, basi haitaondoka imani hiyo kwake kwa kushukutia shaka. Pengine muislamu kutia shaka, bal la yazulu illa ba'da iqamati al-hujjati wa izalati ash-shubha. Tani maneno ya wanachuoni wetu. Kadhalika katika kitabu chake hicho Majmuu al-Fatawa kwenye juzuu ya 10 ukurasa wa 372 anasema fa inna nusus al-wa'idi allati fi kitabi wa sunna, hakika maandiko nususi za makabio zilizokuja kuwatisha watu fulani fanya mikufu fidani kama nususi kama hizo katika kitabu na sunna, zilizomo katika kitabu na sunna, wa nususi al-a'imma, na nususi za wanawachuoni zilizokuja bitakfiri wa tafsir, zilizokuja kuelezea kukufurisha na kutia kwenye ufasa. Walahu dhalik, na mfano wa hizo au mfano wa hayo, la yastalzimu thubuta mujibiha fi haqqi almuayyan, hazilazimu hakulazimu kuthibiti ule muktadha wake na mujibi wake kwa haki ya mtu fulani, illa idha wujidat ashurutu wantafat almawani'u, isipokuwa zikipatikana shurutu na vizuizi vikakosekana. La farqa fi dhalika baina al-usuli wal furu', huu ndio msimamo wetu. Hakuna tofauti katika mambo ya usuli ya kiitikadi na mambo ya furu', hakuna tofauti. Yule ambaye amekosea katika jambo hili hususi na kufanya, tunasema kufanya jambo fulani ni kufuru, watu wanasema namna hiyo, na wanachuoni tunasema hivyo. Imam Shafi'i pia kasema hivi, ukafiri mtu anafanya hivi anakuwa kafiri, lakini kama kuja kwa mtu muayyan, sasa huyu ndo kafari. Huyu kafanya hivyo, pengine mtu anakuja anasema Allah hana majina, bwana hana majina, yeye lake mmoja tu ni Allah, tumtazama kumbe jahili, atumwambie wewe umekufuru, umekuwa kafiri, tumwambia kauli yako hii ni kufuru, na sawasawa utakuwa uitakidi hivi, walillahi alasmaul husna fad'uuhu biha, alafu tutamtajia majina ya Allah kwenye kitabu na sunna. Haya ndio majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumbainishie hujja, tumsababishie hujja kabla ya kumkufurisha. Akiendelea sasa baada ya kufurishwa hujja, itathibiti juu ya kufuru, kama vile wanawachukua na kusema tariku salati kafir, yani mimi nimekufanya kwa swala amdan kwa makusudi kafir. Lakini tuje kwa mtu mmoja mmoja, sasa huyu ndio haswali huyu, je, huyu kafiri? Bwana huyu, bwana Ali au bwana Muhammad, huyu haswali huyu, je, sasa huyu kafiri? Tunakuja na masala kubainisha. Mimi sikujua kwamba ni wajibu, mimi najua naweza kuswali Ijumaa, Ramadhani na swali siku nyingine, si swali, atasimithishwa hujja, atasomewa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu ndio utaratibu wa dini. Hivyo hivyo katika bid'a, jambo fulani bid'a, hailazimu kuwa kusema jambo fulani ni bid'a kwamba huyu aliyefanya au mubtadi'. Hakuna istilzam, hakuna talazum, na haya wanayozungumza wanaochuoni. Na ndio maana utakuta kuna mambo ambayo wanaochuoni wanayahukumu kuwa ni bid'a, na wengine katika wanaochuoni wameyafanya na wanahukumiwa kwamba wao ni mubtadi'a, kwa sababu kuna judhuru haijamfikia ile sahihi iko wapi, yeye anakuwa ni sawa. Sasa turudi katika jambo mathala la kunuti aliyozungumza yeye, anasema utakuta kuko katika mitandao utakuta huko kwenye mitandao kunuti bwana hamna katika sala alfajiri, hizi ni bidaa bidaa zao tu wamezileta. Amesema maneno haya. Sasa suala hili haliko, tuligusia pia kidogo ili ajana tumefanya kuni mulga eh? Tunazungumza ili yote ni kwa pamoja mtiririko huu. Katika tuliyozungumza kwenye darasa ya jana, lakini ndio haya tunayosema leo, kwamba hadithi zilizokuja katika suala la kunuti ya alfajiri, au masala ya kwamba kunuti ya alfajiri ni bid'a, si mambo ya mtandaoni mtandaoni, ni mambo ya vitabuni vitabuni huko. Ukipita kwenye vitabu huko utakwenda kuyaona. Sasa kama watu siku hizi wameacha vitabu wakimbilia kwenye mitandao na wakaanza kutafuta wakiadhania kwamba haya ya huko ni ya huko, basi wako wamekosea. Wanatakiwa warudi watu kwenye vitabu vya hadithi, vitabu vya fikihi, wayaangalie masala haya kwa macho macho mapana, kwa jicho la ndani kabisa, jicho la ilmu. Suala la kuwa kunuti katika kudumu kuleta kunuti katika swala ya alfajiri kuwa ni muhdath au ni bid'a, nini hukumu yake? Ni mambo ya kimtandao? Hapa nitakitaja kitabu chepesi kukirejea, Bulughul Marami. Kitabu Bulughul Marami ni cha Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Katika kitabu Salah ambao ni babu sifatu salah, amezitaja hadithi za kunuti. Hadithi Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala tashahharan ba'da ar-ruku'i yad'u ala ahya'in min ahya'i al-arab thumma tarakahu, muttafaqun alayh. Imepokewa kutoka kwa Anas bin Malik radiyallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikunuti mwezi mzima baada ya kurukuu, akiwaapiza, akiapiza makabila miongoni mwa makabila ya Waarabu, kisha akaliacha hilo. Hapa pametokea khilafu kwa wanachuoni, wengine wanasema ameliacha lipi, hilo la kuwaapiza au ameacha hilo la kukunuti? Lakini hata ukisema kwamba akaacha na kuwaapiza, halitiliwi nguvu na hadithi nyingine, kwa sababu hapa haikutajwa kunuti ya alfajiri tu. Hapa inakusudiwa kunuti ya nawazi, limetokea janga, limetokea jambo fulani, utakuwaapiza makafiri, utakuwaombea Waislamu, umepatwa na janga fulani, basi kunuti italetwa katika swala zote za siri na za dhahiri kwa mujibu wa janga lilokuwepo. Ama kunuti ya witri hiyo iko, wamekhtalifiana pia wanaochuoni, je ni kila siku au ni katika hivi, lakini kunuti iko na hadithi yake na dua yake ipo. Kaifundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kumfundisha mjukuu wake Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Kwa hiyo hadithi ya kwanza ya Anas. Sasa katika riwaya ya Ahmad na Ad-Darqutni, mfano wa hivyo anafunua kwa wajihi mwingine, akazidisha al-Imam Ad-Darqutni anasema fa amma, katika ziada iliyokuja, fa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqa ad-dunya. Ama katika swala ya subuhi aliendelea kukunuti, hakuacha kuwa hakuacha kukunuti Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka akafariki dunia. Sawa, hii tutaelewa maelezo. Baada ya haya akaja hadithi nyingine wa Anu kutoka kwa Anas vile vile, kana la yaqnut illa idha da'a li qaumin au da'a ala qaumin wa sahahu bin Khuzaima. Kisha wa an Sa'd bin Tariq al-Ashja'i radiyallahu anhu qala qultu li abi Sa'd bin Tariq, asema nilimwambia, nilimuuliza baba yangu, ya abat, ewe baba yangu, innaka qad sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, wewe baba umeswali nyuma ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, wa abi bakr, na nyuma ya Abu Bakr, wa Umar, wa Uthman, na Umar na Uthman, wa Ali, na nyuma ya Ali bin Abi Talib. Katika riwaya nyingine, ha huna fi Kufa, umeswali juma ya Ali bin Abi Talib hapa katika msikiti wa Kufa. Afakanu yakunutuna fil fajr, sualu wadih, je walikuwa kikunuti katika swala ya alfajiri? Qali, akasema Tariq al-Ashja'i au Tariq al-Ashyam, akasema kumwambia mwanawe, ay bunayya muhdathun, ewe mwanangu huo ni uzushi. Rawahu al-Khamsa illa Aba Daud, wamepokea hadithi na wachuoni watano, An-Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah na Ahmad. Tirmidhi akasema hadithu hasanun sahihun, ndo huwa kama qala rahimahullahu ta'ala, hadithu sahihun ala sharti muslim muhdath. Sasa kumbe lugha hii ya kuwa ni uzushi iko ndani ya vitabu. Wewe hujui Bulughul Maram Uthman Maani mpaka ukimbilie kwamba kwenye mitandao huko kuna watu wasema, si lugha iko kwenye vitabu na wachuoni wanaizungumzia. Kama una jawabu la kielimu ndio useme ah, hii hadithi haijathibiti mathalan, si sahihi kwa sababu moja, mbili, tatu, kwa misingi ya ilmu, sema watu kusikia. Au useme kweli hadithi imethibiti, lakini ni muhdath, maana yake hapa ni sunna, si bida, si uzushi. Lete lugha na maneno, fanya taujihi ili iwe kwamba wale wanaosema wasiwakosea. Sasa ni hadithi imezungumzwa, iko katika vitabu. Sasa ukirejea kwenye Subul Salam, yani Imamu al-Allama Muhammad bin Ismail al-Amir al-San'ani alipokuwa akisherehesha hadithi hii akasema, akamtaja Abu Hanifa, wa amma Abu Hanifata wa man dhukira ma'ahu fa innahum ja'aluhu manhiyan anhu, ama Abu Hanifa na wale waliotajwa pamoja naye wameifanya hadithi hii, wao wameifanya hadithi hii kuwa ni jambo hili la kumuti lenye kukatazwa lihadha alhadithi, kwa sababu ya hadithi hii, liannahu idha kana muhdatha fahuwa bid'atun walbid'atu manhiyun anha. Subul Salam ilizio kwanza kurasa 226 katika tahqiqi ya Subh Halaq asema, litakapokuwa ni muhdath limezuliwa, basi ni bid'a na bid'a imekatazwa. Sasa sahaba aulizwa na mwanawe, baba vipi kunuti alfajiri? Asema hiyo bid'a. Baba wewe umeswali nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, umeswali nyuma ya Abu Bakr, umeswali nyuma ya Umar, umeswali nyuma ya Uthman, umeswali nyuma ya Ali bin Abi Talib, yani umeswali nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na makhalifa waongofu wanne wote umeswali nyuma yao. Je, afakanu yakunutuna fil fajri, je walikuwa wakikunuti katika swala ya alfajiri? Jawabu, ay bunayya muhdath, ewe mwanangu, kijana wangu, mtoto changu, wewe, hiyo ni bid'a, ni uzushi. Sawa, sasa ni mtandaoni kwenye vitabu, kwamba huko mko mtandaoni huko watu wasema kunuti bid'a. Subul Salam huna wewe kanunue, soma kwenye Subul Salam, utaona Imam al-Amir al-San'ani, utaona anaeleza ni bid'a. Sasa suala linakuja, je, anayefanya bid'a, kila anayefanya bid'a hawamzushi? Ile swala jingine. Sasa ndio haya tunaeleza, kwamba si kila anayefanya bid'a awa ni mzushi. Mwingine upewa udhuru kwa ijtihadi. Maulama hao wengine katika madhhabi ya Maliki na madhhabi ya Shafi wanaona kunuti iko, wakiegemea kwenye hadithi ya Anas, amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqa ad-dunya wal hadithu dha'ifun. Hivi ndivyo walivyosema wanawachuoni, kwamba hadithi hii ni dhaifu. Kwa nini? Kwa sababu imepokewa kutoka kwa Abu Ja'far al-Razi, Isa bin Mahan, kutoka kwa Rabi' bin Anas, kutoka kwa baba yake Anas bin Malik. Na Isa bin Mahan ni sayyi'ul hifdhi, baadhi ya wanawachuoni wamefanya tahsin, lakini ukizikusanya zile akwali zote zinazozungumzwa kuhusu mtu huyu utaona kwamba anapokea hadithi dhaifu na hadithi zake anazopika nazo hazikubaliki. Na wanasema wanachuoni, sheikhun yahimu kathiran au fihi dhafu wa huwa min ahli sidq sayyi'u al-hifdh saduqun laysa bimutqin kana yanfaridu 'an al-mashahir bil manakir bali hata al-imamu Ibn Kathir katika tafsiri yake alipokuwa akitafsiri alikielezea kisa cha Isra na Mi'raj akataja kwamba Abu Ja'far al-Razi qala fihi al-Hafiz Abu Zur'a yahibu fi al-hadith kathira wa dha'afahu ghayruhu ayda wa wathaqahu ba'dhuhum wa adh-dhahir annahu sayyi' al-hifz fa fima tafarrada bihi nadharu الحافظ ابن كثير يجب أن تفسير ابن كثير فسا وتوينجي كتكهيدي كتك مسألة قنوط الفقير ونغوريك نمالين يوونغو نتلبيس الذي صداف صداف ونفتنجاك كتا صحيح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تنظر إليها Hiki kitabu wazushi wengi watembea nacho mifukoni mwao wakikifanya kama ndio fimbo ya kuwachapia wale wenye kuyapinga baadhi ya mambo ya bid'a na hasa yale ambayo Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala ameyasimamia. Katika kitabu chake hiki amesema uongo Saggaf, na uongo huu unawahuri watu wengi. Amesema hivi katika ukurasa wa 224: qad akhta'a من ضعف هذا الحديث بأبي جعفر الرازي عيسى بن ماهان الذي في إسناده سقاف وسمعين حقيقة مكسية ويقيدوا في حديثه وسباب أبو جعفر الرازي أمين لكن عيسى بن ماهان أمين يوجد كإسنادياك وذلك لأن أبا جعفر ضعيف في روايته عن مغير فقط يا سمعين na hilo ni kwa sababu Abu Ja'far huyu ni dhaifu katika riwaya kutoka kwa Mughira tu, kama qala a'immatul hadithi alladhina wathaquhu, kama walivyosema wanawachuoni wa hadithi ambao walimtia nguvu huyu bwana Yahya ibn Ma'in wa Ali ibn al-Madini, wa hadha alhadith lam yarwihi an Mughira, hadithi ya kuipokea kutoka kwa Mughira, na huyu bwana hadithi zake ni dhaifu kutoka kwa Mughira tu. Saggaf kasema hivi, kwa hadithi ya kuipokea kutoka kwa Mughira, wa innama rawahu ani Rabi'i bin Anas fa hadithuhu sahihun huna wa qad kadhaba wallah. Sema urongo, kwa sababu tadhifu ya maulama kumdhoofisha huyu bwana ni mutlaq, hawakuifunga kwamba mpaka akipokea kwa Mughira ndio inakuwa dhaifu, lakini akipokea kwa mwingine sahihi. Hakuna aliyesema neno hayo, bali baadhi yao wamesarih riwaya zake anazozipokea kutoka kwa watu mashahiri kwamba analeta mambo ya ajabu. Ibn Hibban amesema neno haya, kana yanfaridu ani lmashahir bilmanakib la yujibu lilihtijaj bihadithihi illa fima wafaqa athiqat. Hicho ndio kisema Limamu Ibn Hibban. Huyu bwana alikuwa anapokeka kupokea kutoka kwa watu walio mashuhuri kwa hadithi manakib, na mimi sipendezewi na kutufanyia hujja hadithi zake isipokuwa zile ambazo amewafiki mathiqat. Lakini akitafaraj kama alivyotafaraji kwenye hadithi ya yani Rabi' bin Anas an Anas, kama alivyotafaraji hapa, basi hadithi zake zitafanywa hujja. Na maneno hayo utayapata kwenye Tahdhib Tahdhib ya Al-Hafiz Ibn Hajar. Amesema tena Ibn Hibban, kana an-nasu yattaquna min hadithihi ما كان من رواية أبي جعفر عنه لأن في أحاديث عنه اضطرابا كثيرا. أنقلية كنا هي من ترجمة يا الربيع بن أنس. هو الربيع بن أنس أمباي أبو جعفر أنا بكي بتوقع كواكي بتوقع أنس قوم أمتوم صلى الله عليه وسلم اللي بكواكي أكيد تكونوتي أكيشا كاتا أما كتك سؤال الفجير اللي ينليه بكونوتي بها كفارك دولية. Riwaya hii anapokea Abu Ja'far kutoka kwa Nabii bin Anas kutoka kwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sasa riwaya yake kutoka kwa Rabi'i al-Imam Ibn Hibban katika tarjama ya Nabii bin Anas kwenye kitabu Athiqat, kama alivyonukuu al-Hafidh bin Hajar katika Tahdhib Tahdhib al-Tahdhib, anasema hivi: an-nasu, yani watu wa hadithi maimamu, yattaquna min hadithihi, walikuwa wakijikinga kupokea hadithi zake, wanazikataa hadithi zake huyu Rabi' bin Anas. Ma kana min riwayati Abi Ja'far anhu, muda wa kuwa ni katika riwaya ya Abu Ja'far kutoka kwake. لأن في أحاديثه عنه وسبب كنا كتك حديث ذاك الربيع بن أنس كتوك وهو أبو جعفر اضطرابا كثيرا تسمعنا دقائق سيد جعفر سمع رواية أبو جعفر أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان لضعيف ومغيرة وكشان دقائق نهيب نوتي من الكتاب كذا ما هذا البقوين سيد جعفر يوابق سيد si maneno ya sawa sawa haya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi hii haithibiti kwamba alikuwa akikunuti kisha akaacha kukunuti isipokuwa katika alfajiri bali kilichothibiti ni kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikunuti kiasi cha mwezi tu kisha akaacha kukunuti na kuombea laana yote kayaacha thumma taraka kayaacha yote si moja na ndio maana sahabu ya Abu Malik al-Ashja'i akathubutu kusema ay bunayya muhdath ile kijana wangu ni mzushi huwa hiyo ndio tahqiq ya ilmu sasa nikikubainikia hili eh watakiwa ulifuate na si dhambi kusema bid'a kwa sababu nishasema na walitangulia kama sahaba na wengineo walikuja baada yao si dhambi na wala si kufanya hivyo si kuwatuhumu wengine kwamba wale ni mubtadi'a swali na hili nilizungumza juzi tu kabla ya maneno ya huyu je mtu amekwenda mahali afika pale msikiti wa watu wake wanakunuti alfajiri ataswali au haswali jawabu ataswali acha ujinga wa kukimbia jamaa eti waswali nyumbani kwamba eti msikiti ule watu wanakunuti la usiache kuswali jamaa kwa sababu hiyo watu hawataacha kuswali jamaa kwa sababu imamu anakunuti. Je, atakunuti pamoja naye kwa maana atanyanyua mikono? Pana khilafu, baadhi ya wanachuoni wanasema atanyanyua mikono kwa sababu ni jambo ambalo kuna tasabu ndani yake. Wengine wanasema hapana, kwa sababu ni mkhalifu bali mtamkhalifu. Na haitajuzu, wengine wanasema haitajuzu kumkhalifu imamu, innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. Imamu amewekwa ili afuatwe. Kwa mfuati katika msimu khalifu ni jambo limekuja ni kafuruni na khilafu. Lakini hakuna anayesema kwamba wanaokunuti makafiri. Maneno yametoa wapi? Watu wa motoni, mijitu ya motoni, hakuna anayesema hivyo. Kama kuna mambo yanasemwa ni bid'a na bid'a ni motoni, hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si maneno ya mtu fulani au mtu fulani. Kwa hiyo watu watabaki katika misingi ya sawa sawa. Inapokuja suala sasa kwamba tutataka kumhukumu mtu fulani, kikundi cha watu fulani, tuhakikishe hujja zimesimama au pingine watu wale wana ta'wili ambayo ni sa'ig ta'wili, tutawapa udhuru kwa ile ta'wili yao, hatuwa kufundisha lakini taasubi tu baba imamu wote hao wema mashekhe wote walikuwa ambao wajui. Sasa hilo hatukubali, tulipiga vita hilo, usifate dini kwa namna hiyo. Innamal hujjatu fil athar hujja yuhtika